أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Nasihatlerimize devam ediyoruz. Öncelikle kendi nefsimize, sonra da bir önceki derste hatırlattığımız üzere اِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةِ muhakkak ki din nasihattir emri gereğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din ancak ve ancak nasihattir. Dinin en önemli rükünlerinden bir tanesi nasihattir buyruğu gereğince kardeşlerimize olan nasihatimize devam ediyoruz. Biliyoruz ki nasihatimiz dedik ki önce kendi nefsimize, çünkü biliyoruz ki kendi nefislerini unutup başkalarına nasihat etmeye çalışanlar bir mum gibidirler. Kendi etrafları karanlık, etrafı aydınlatmaya çalışırlar, diğer tarafları aydınlatmaya çalışırlar. Kendi dipleri karanlıktır. Ancak bu aydınlıkta nedir? Gelip geçicidir. Çünkü Allah buna bereket vermez. Allah buna bereket vermez. Arkadaşlar, amelde ihlas budur. Kişinin önce kendi nefsine yönelmesidir amelde ihlas. Dikkat edin, bazen kitapları okuruz. Mesela İmam Nevevi'nin Riyadus Salihin. İhlas kokan bir kitap. Allah ona öyle bir bereket vermiş ki, öyle bir bereket vermiş ki, benim bildiğim Türkiye'de en az 15-20 ayrı baskısı yapılan bir kitaptır. Yıllarca okunulan bir kitaptır. Yani İslam alimleri, yani selefimiz bundan 1000 yıl önce, 700 yıl önce kitap yazmışlar ve hala çevrelerini aydınlatmaya devam ediyorlar. Niçin? Onlar yazdıklarını önce kendi nefislerine yazdılar. Yaptıklarını anlattılar. Amel ettiklerini anlattılar. Ve bütün nasihatlerini önce kendi nefislerine yönlendirdiler. İşte bundan dolayı diyoruz ki biz nasihatimiz önce kendi nefsimize. Arkadaşlar dikkat ederseniz sohbetlere başlarken Hutbetül Hacı okuruz değil mi? Orada 3 ayet okuruz. Âl-i İmran suresinin 102. ayeti, Nisa suresinin 1. ayeti ve Ahzab suresinin 70 ila 71. ayeti. Ya eyyühellezine amenü ttequllâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Âl-i İmran 102. Nisa suresi 1. Ya eyyühennâs ttequ rabbekum diye başlar. Ahzab suresi ya eyyühellezine amenü ttequllâhe ve kûlû kavlen sedîdâ. 3 ayet okuruz. 3 ayetin ortak özelliği nedir? Ortak noktası nedir? Allahu Teala takvayı emretmiştir. İşte bu dersimizin konusu takvadır. Allahu Teala iman edenlere ve tüm insanlara takva sahibi olmayı emretmiştir. Şimdi namaz kılıyoruz değil mi? Bizler Müslümanız. Namaz kılıyoruz. Ve namazda Allah'a dua ediyoruz. İhdine sıratel müstakim. Bizi sıratın müstakime eriştir. Hangi sıratın müstakim? Bedel. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin sıratı. O yolda. Biz o yolu istiyoruz. Ve Allahu Teala Fatiha suresinden sonra Bakara suresinde Elif, Lam, Mim, zalikel kitab, işte bu kitap, huden hidayettir. İşte aradığınız hidayet buradadır. Sizden öncekilerin hidayeti buradaydı, sizin de hidayetiniz buradadır diyor. Huden, hidayettir. Elif, la, mim, zelikel kitabu la raybe fi, kendisinden hiç şüphe olmayan bir kitap, huden, hidayettir. Ama Kur'an hidayettir, bu hidayetten herkes nasiplenemez. Lil muttakîn, takva sahipleri. Bu hidayetten kimler? Has ifadedir burada la. Kimler sebeplenir? Takva sahipleri sebeplenirmiş. İşte Allah-u Teala bu diyor takva sahipleri için bir hidayettir. Herkes için değil. Benden hidayet diliyorsanız, benden hidayet istiyorsanız, benim hidayetimi arzu ediyorsanız işte bu kitap. Ancak ondan hidayet alabilmeniz için de ehli takva olmanız gerekir. Muttakilerden olmanız gerekir diyor. İşte bu dersimizin konusu takvadır. Muttaki kimdir? Takvaya nasıl erişilir? Bu konu üzerinde durmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Peki o halde takva nedir? O halde takva nedir? Önce buradan başlamak gerekiyor. Ancak bir önceki dersimizde dediğim gibi ilmi uzun uzun açıklamalarda bulunmayacağım. Kısaca arkadaşlar takva kişinin nefsini korktuğu şeyden korumasıdır. Yani siz nefsiniz adına bir şeylerden korkarsınız. Nefsinizi bu korktuğunuz şeyden korursunuz. İşte takva budur. İşte takva budur. Dini ıslahta ise kişinin nefsini kötülüklerden korumasıdır. Şimdi önce lugavi ıslaha bakalım. Nefsiniz adına bir şeyden korkuyorsunuz. Bir zarardan, yangından korkuyorsunuz. Yangın, ateşin içine düşmekten korkuyorsunuz nefsiniz adına. Bu ateşe yaklaşmak takvadır. Bu ateşe yaklaşmama adına ameller icra etmek muttakiliktir. Takva bu kadar basittir. Bir belde, fitne beldesi diyelim, siz o beldeden uzak kalmak, o insanlardan uzak kalmak istiyorsunuz. O beldeye yaklaşmamak, sizi o beldeye yaklaştıracak amellerden uzak kalmak, sizi o beldeden uzaklaştıracak amellere sevk olunmak, işte takva budur. Ki dini ıslahıyla da birebir örtüşür. Mesela biz Müslümanız. Allah'a hamdolsun, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Allah'a iman ettik ve tağutları reddettik. Allah'a şirksiz bir şekilde imanımızla Müslüman olduk. Bundan sonra takva geliyor. Bundan sonra ne geliyor? Takva geliyor. Zaten bizim derslerimizin içeriği de iman değil, ibadet değil, yani la ilahe illallah değil, la ilahe illallah'ın ikinci basamağı, ibadet. İbadet değil mi? Şimdi iman ettik. Bir müminin nefsini nelerden korur? Bir mümin öncelikle nefsini cehennem azabından korur. Korumak zorundadır, korumak durumundadır. O halde takva kişinin kendisini cehenneme ulaştıracak amellerden uzak kalması, kendisini cehennemden uzaklaştıracak amellere sevk olunmasıdır. Yani içki içmek sana ateşi dokundurur. İçki içmekten uzak kalmaktır takva, namaz kılmak seni cehennemden uzaklaştırır, namaz kılmaktır takva. Yani bir tarafta senin nefsine gelebilecek kötülüklerden kendini koruyorsun. Nasıl koruyorsun? Bazı amellerden katınarak. O amelleri yaparsan sen nefsine kötülük dokunur ve takvaya aykırıdır. Yine bir taraftan da bazı amelleri icra ederek sen takvaya erişirsin. Yani nefsine değecek kötülüklerden uzak kalırsın. Bir mümin için en büyük nefsini korumakla mükellef olduğu en büyük kötülük Allah sevgisini kaybetmesidir arkadaşlar. Bir mümin için hayatta, dünyada ve ahirette, fi dünya ve fil ahiret en önemli şey Allah sevgisidir. O halde takva Allah sevgisini, sevgilinin sevgisini kaybetmekten uzak durmaktır. Takva sevgilinin sevgisini kaybetmekten uzak durmaktır. Sevgiliyi kızdıracak amellerden uzak durmakla olur bu da. Ve sevgilinin hoşlanacağı, razı olacağı, memnun olacağı amelleri icra etmekle mümkün olur. Sevgilinin sevgisini kazanmak ve onu kaybetmemek. Sevgiliye karşı sorumluluk duygusudur takva. sevgiliye karşı sorumluluk duygusudur takva. Acaba ben ne yaparsam sevgilimin sevgisini kaybederim. Ya da ben ne yaparsam sevgilimin sevgisi bana artar. Bana artar. İşte takva bu duyguyla yaşamaktır. Kişinin ben hangi amelde bulunursam Allah'ın sevgisine zarar veririm. Allah'ı sevmeyi ve Allah tarafından sevilmeyi. Düşünürsen arkadaşlar, Allah tarafından sevilmiyorsunuz. Ne kadar acı bir şey değil mi bir mümin için? Allah sizi sevmiyor. Yani bir babanız sevmediği zaman bu ağır gelir. Bir arkadaşınız, çok samimi olduğunuz bir dost düşünün, artık sizi sevmiyor. Aşık olduğunuz sevgiliniz artık sizi sevmiyor. Ne kadar kötü değil mi? Bir de alemlerin Rabbinin sizi sevmediğini düşünün. Alemlerin Rabbinin sizden nefret ettiğini düşünün. İşte bir müminin başına gelebilecek en büyük musibetlerden bir tanesi kanaatimce budur. O halde takva Allah'ın sevgisine layık olmayan amellerden uzak durmaktır. Allah'ın sevgisini celbedecek amellere kişinin nefsini sevk etmesidir. Takva sevgiliye karşı sorumluluğunun bilincinde olmaktır. Sorumsuz bir sevgiliyi kim sever ki? Sana karşı sorumsuz, sana karşı hiçbir sorumluluklarını yerine getirmiyor. Sana karşı hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Seni kızdıracak amellerde bulunuyor, senin razı olacağın ameller hiç onun hayatında yeri yok. Böyle bir sevgiliyi kim sever ki? İşte takva, işte takva Allah sevgisini kazanabilmek, Allah'ın öfkesinden uzak kalabilmek adına sorumluluk bilinci taşımaktır. Takvadan kaynaklanan korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Öfkenin kazanılmaması korkusudur. İşte bundan, işte bu sevgiden dolayı Allah-u Teala اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنْ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onların çoğu bilmezler ama Allah'ın velileri, hasr ifadeleri arkadaşlar, ancak muttaki sahipleridir. Allah'ın dostları, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın kendilerini sevdiği kimseler ancak takva sahibi olanlardır. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezine amenu ve kanu yettakun. Onlar sadece iman eden kişiler değil, imanlarıyla birlikte takva sahibi olanlardır. Arkadaşlar, başarının sırrı buradadır işte. Eğer kişi Allah'ın sevgisini kazandıysa, Allah tarafından seviliyorsa, Allah-u Teala, alemlerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi sevgilisini hiç yalnız bırakır mı? Hiç onu kafirlerin elinde bir çare bırakır mı? Ki bırakmadı. İbrahim'i ateşte bırakmadı, yalnız bırakmadı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi mağarada tek başına bırakmadı. Çünkü Allah-u Teala onları kendisine dost edindi. O Resulleri kendisine dost edindi. Onları sevdi. O halde bir mümin için en önemli nokta nedir? Allah tarafından sevilmeyi hak etmektir. Allah tarafından sevilme uğraşısı vermektir. Bu sevilecek kişiler de ancak takva sahipleridir. İn evliyâuhu, onun velileri illel muttakûn, ancak takva sahipleridir. Ela dikkat edin. İnne evliyâllâhi, Allah'ın velilerine gelince la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlara bir korku yoktur, onlar hüzünlenmeyecekler. Ellezîne âmenû, onlar iman edenler bitmedi ve kânû yettakûn. Ve takva sahibi olanlardır. Ve takva sahibi olanlardır. Yani iman etmekle bitmiyor arkadaşlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle iş bitmiyor. Biz Allah'a iman ettik, tağutu inkar ettik demekle iş bitmiyor. İkinci basamak takvadır. Takvaya erişmektir. Arkadaşlar, insanlara Allah'ın dinini tebliğ ederken deriz ki bütün peygamberler ümmetlerine Allah'a ibadet etmeyi emretmişlerdir deriz. Değil mi? Doğrudur. Ancak biz dersimizde daha önce de söyledik, doğrulara değil eksiklere dikkat edeceğiz. Bu cümle doğrudur ama eksiktir. Bütün rasuller sadece ve sadece Allah'a ibadet etme ilkesini emrettikleri gibi takvayı da emretmişlerdir. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Nisa 131. Biz sizden önce ehli kitaba da ancak benden korkun diye emrettik. Arkadaşlar Şura suresini açın. 10. ayetten başlayın ta ki sonuna kadar devam edin. Orada Resuller kafilesinden bahseder. وَاِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah Musa'ya nida etti. Zalim kavme git dedi. Kavme Firavun'a, Firavun'un kavmine git dedi. اَلَا يَتَّقُوا Allah'tan korkmaz mısınız? Hazreti Nuh, اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحْ اَلَا تَتَّقُوا Onlara kardeşleri Nuh'u gönderdik. Allah'tan korkmaz mısınız dedi. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودْ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مُّب۪ينَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Allah'tan korkun, bana itaat edin dedi. Kim dedi? Hazreti Hud. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ Kardeşleri Salih onlara dedi ki, Allah'tan korkmaz mısınız? اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوتْ اَلَا تَتَّقُونَ Kardeşleri Lut onlara dedi ki, Allah'tan sakınmaz mısınız? Kardeşleri Şuayb onlara dedi ki, فَاتَّقُوا اللّٰهَ فَاَطِيعُونَ Allah'tan takva sahibi olun, Allah'tan ittika edin ve bana itaat edin. İşte arkadaşlar, bütün Resullerin çağrısı ancak takva olmuştur. Ancak takva olmuştur. Ve takvanın ilginç bir ibadet özelliği vardır. Mesela namaz 5 vakittir. Hudutludur. Tahdid. Hudutludur. Zekat bir hududu vardır. Haccın bir hududu vardır. Ancak takvanın bir hududu yoktur. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Hakka tukatihi. Güç miktarınca yapabildiğiniz kadar. Sonu yok. Bugün bu kadar takva sahibiyim, yarın daha fazlası. Yarın daha fazlası, bir başka bir gün daha fazlası. Çünkü takvanın direkt sevgiyle irtibatı vardır. Sevginin sonu olur mu hiç? Sevginin sonu olur mu? Ben şu kadar seveceğim, 20 kilo seveceğim. Böyle bir şey olmaz. İşte takvanın sonu yoktur. Takvanın sonu yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takvası... Ebu Bekir radıyallahu anh'ın takvası, selefin takvası ve bizim takvamız. Eşit değildir değil mi? Ancak bunların hiçbirinin sonu yoktur. Sevginin sonu yoktur çünkü. Sevebildiğin kadar seveceksin. Sevebildiğin kadar seveceksin. İşte Allah-u Teala, يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman olarak ölün diyor. Yani Müslüman olarak ölebilmeniz için takvaya sarılmanız gerekir diyor bir mani arkadaşlar. Demiştik ki dersimizin başında Kur'an'ın hidayetinde ancak muttakiler nasiplenir demiştik değil mi? Bakın Allah Subhanehu ve Teala ne buyuruyor? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ Biz Musa'ya ve Harun'a furkan, bir ışık ve muttakiler için bir zikir verdik. Kim için? Muttakiler için. Bir başka ayet. Ya eyyühellezine amenu, in tettegullâhe yece'al lekum furkana. İn tettegullâhe yece'al lekum furkana. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size bir furkan verir. Hakla batılı, iyi ile kötüyü, güzelle çirkini, doğruyla yanlışı ayırt etme yetisi verir size. İşte o Kur'an'dır. Çünkü onda her şey vardır. Her doğru, her yanlış, her şey vardır. Neyi yaparsanız doğru, neyi yaparsanız yanlış. Nasıl yürürsek doğru, nasıl yürürsek yanlış. Sırat-ı müstakim odur. Dost doğru yol onda vardır. Ancak bundan nasiplenebilmek, اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ شَرْطٍ Cevap يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Eğer Allah'a takva sahibi olursanız, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız diyor Allah-u Teala, biz size furkanı veririz. Aksi düşünemez. Siz Allah'a karşı sorumsuz bir hayat yaşarsanız. Ne demek Allah'a karşı sorumsuz bir hayat? Amellerimizde bir adım atarken Allah bunu istiyor mu istemiyor mu? Allah bu sözünden razı mı değil mi? Bu yaptığım iş Rabbimi kızdırır mı kızdırmaz mı? Bu düşünce tarzı Rabbimin sevgisini celbeder mi etmez mi? İşte takva, yani Allah'tan korkmak budur arkadaşlar. Peki nasıl takva sahibi olur? Nasıl takva sahibi olur? Cevap çok basit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak ibadette takva sahibi olur. Allah bizden takvayı istediyse ve bizi de bunun için yaratmışsa ancak ibadet etmekle takva sahibi olur. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَغَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Sizi yaratan, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki umulur ki korunursunuz, takva sahibi olursunuz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Belki bu sayede takva sahibi olursunuz. Allah'a ibadet etmekle takva sahibi olunur. Allah'a karşı boyun eğmekle, Allah'ın karşısında zillet içerisinde boyun eğmekle ancak takva sahibi olunur. Çünkü arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de takva hep ibadetlerle beraber anılmıştır. Hep ibadetlerle beraber anılmıştır. Kul de ki, اَاُنَبِّيكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ Ben size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Ancak takva sahipleri için o. Herkes için değil, takva sahipleri için. عِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerinin katında var. Ne var? جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Cennet, bahçeler var. Nekra gelmiş, tahayyülü bile imkansız. Tecri, cereyan ediyor, fiile muzari. Yani bir sonu yok. Min tahtihel enhar, altlarında nehirler akıyor. Halidine fiha, orada ebedi kalırdılar. Ve ezvacun mudahhara, orada onlara tahir zevceler vardır. Ve rıdvanun minallah, işte en önemlisi Allah'ın rızası vardır. İşte en önemlisi Allah'ın rızası vardır. Vallahu basirun bil ibad, Allah kullarını hakkıyla görür. Kimdir onlar? Bunlara kavuşacak olan takva sahipleri kimdir? اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ diyenler Rabbimiz. Biz iman ettik. Bize mağfiret buyur. Günahlarımızdan dolayı bizi cehennemin ateşinden koru diye Rablerine yalvaranlardır. İman ettik diye imanlarına güvenen sanki kendilerine hiç ateş dokunmayacakçasına amellerde bulunan değil, ne kadar çok amelde bulunursa bulunsun, Rablerini öfkelendirmekten, Rablerini kızdırmaktan haya edenlerdir. Es-sabirine, sabredenlerdir. Türkçedeki sabır değil bu. Türkçedeki sabır nedir? Zillettir değil mi? Yok. Direnenlerdir. Allah'a ibadette direnenler, Allah'a davette direnenler, Allah'a itaatte direnenler, nefislerinin şerlerine karşı direnenler, nefislerinin kötü emirlerine karşı direnenler, ve saddıkine, dost doğru olanlar, ve kantine, kunut edenler, ve münfıkine, infak edenler, ve müstağfirine bil eshar, seher vakitlerinde de istiğfarda bulunanlardır. Bakın arkadaşlar, takva hep neyle zikredildi? İbadetlerle zikredildi. Allah Subhanahu ve Teala takva sahipleri için bir nimet hazırladı. Cennet. Altlarından, tahtlarından nehirler akan bir cennet. Tertemiz eşler ve en önemlisi Allah'ın rızası. Ve onlar Allah'a dua ettiler. Takva sahibi olmalarına, Allah'a ibadete, imtisal etmelerine, sımsıkı yapışmalarına rağmen Allah'ın öfkesini kazanmak veya Allah'ın sevgisini kaybetmek korkusu endişesiyle Allah'a tövbe ettiler. Dua ettiler. İstiğfarda bulundular. Onlar sabrettiler, sadıktılar. Kunut. Ayakta Allah'a ibadet ettiler. Allah'a kunut ettiler, infak ettiler, mallarını verdiler. Vel müstağfirine bil eshar ve seher vakitlerinde Allah'a istiğfar dilediler. Seher vakitlerinde Allah'a istiğfarda bulundular değil mi? Ayetin bu son kısmı önemli arkadaşlar. Vel müstağfirine bil eshar. Ayetin hepsi önemli ama benim burada üzerine durmak istediğim seher vakitlerinde istiğfarda bulunmak. Hatırlarsanız fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. Rabbini hamd ile tesbih ederek istiğfar etmekten bahsetmiştik değil mi? Burada da seher vakitlerinde istiğfar etmekten bahsediliyor. Allah-u Teala takva sahiplerinin hususiyetlerini, özelliklerini, sıfatlarını bildirirken seher vakitlerinde istiğfarda bulunmaktan bahsediyor. Kendi tarafından rızaya erişmiş kulların vasfı anlatılırken bu bahsediliyor arkadaşlar. O halde Allah tarafından rızaya kavuşmak isteyen seher vakitlerini boş geçirmesin. Seher vakitlerini kesinlikle boş geçirmesin arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde inşallah şimdi aklıma geldi gece ibadetlerinden bahsetmek istiyorum. Ancak şimdi kısaca seher vakitlerinde istiğfar. Arkadaşlar gerçekten yükümüz ağır. İnsanlar toptan cehenneme doğru koşuyorlar. Hani Âl-i İmrân suresinde 103. ayetinde diyor ya siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Gerçekten şu an insanlar ateş çukurunun kenarında. İmam Taberi diyor ki onlarla cehennem arasında tek engel ölümdü. Yani ölen cehenneme gidiyordu. Gerçekten insanlar şu an böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir konumdalar. Ve biz bu insanları kurtarmakla mükellefiz. Yükümüz ağır. Biz bununla mükellefiz. Zaten mükellefiyet ağır. Bir de karşımızda bir sürü engel var. Dünya engeli var. Tağutların engeli var. Tutmuyorlar. Bakın. Bir davete başladığınız zaman mutlaka bir iftirayla, terörist iftirasıyla veya başka iftiralarla karşınıza geliyor. Gerçekten bu yüke sabır göstermek, bu yüke karşı direnmek zor. Ancak neyle kolay? Takvayla kolay. Takva ise neyle geliyor? Gece seher vakitlerinde istiğfarla, Rabbe mağfiret dilemeyle takva geliyor. Yardım ancak bu şekilde geliyor arkadaşlar. Hazreti Yakup diyor ki Yusuf suresinde قَالَ سَفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي وَاِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ben diyor Rabbime sizin için istiğfarda bulunacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir seher vakitinde oğulları için istiğfarda bulunmuştu. Bir seher vakitinde oğulları için istiğfarda bulunmuştu. Zariyat suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ O müttakiler cennetlerde razı olunmuş bir şekildedirler. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar seher vakitlerinde istiğfarda bulunurlar. İşte bu Rablerinin sevgisine ve hoşnutluğuna erişmek isteyenlerin en belirgin sıfatlardır arkadaşlar. Rabbinin huzurunda uykularından, rahat yataklarından feragat ederek Rablerine karşı boyun eğer zillet gösterir ve istiğfarda bulunurlar. İşte onlardır takva sahibi. Vallahi onlardır Kur'an'ın hidayetinde hidayet bulacaklar. Vallahi kendilerine çıkış yolu gösterilecek, kendilerine yardım edilecek, kendilerine Furkan verilecek takva sahipleri seher vakitlerinde istiğfar edenlerdir. Daha doğrusu seher vakitlerinde istiğfar etmek onların vasıflarından biridir. Enes bin Malik diyor ki Emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nestağfira bil eshar seb'ine merrah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize seherlerde 70 kere İstiğfarda bulunmamızı emretti. Emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nestağfira bil eshar 70 merra. Süfyan es-Sevri diyor ki bana ulaştığına göre diyor gecenin ilk bölümü oldu mu bir münadi. Allah'a dua edip yalvarıp yakaranların kalkması için seslenir. Onlar da bu şekilde kalkar ve seher vaktine kadar namaz kılarlar. Seher vakti oldu mu? Münadi seslenir. Eynel müstağfirun. Mağfiret isteyenler nerede? Mağfiret dileyenler nerede? Bunun üzerine onlar mağfiret isterler. Başkalar da kalkıp namaz kılar, onlar da bunlara katılır. Tan yeri ağırdı mı yine bir münadi şöyle der. Haydi gafiller kalksın. Bunlar da diyor kabirlerinden diriltilen ölüler gibi yataklarından kalkarlar. Nafi diyor ki İbn Ömer'in kölesi, İbn Ömer diyor bütün geceyi ibadetle ihya ederdi. Daha sonra derdi ki ya Nafi esharna, esharana, bize seher geldi mi? Seher vakti geldi mi? Ben hayır derdim, yine namaz kılmaya, yine Allah'a ibadet etmeye devam ederdi. Tekrar sorardı, ey Nafi, seher vakti geldi mi? Ben evet dediğim zaman oturur, Allah'tan mağfiret dilerdi diyor. İbrahim bin Hatip babasından rivayet ediyor. Seher vakti diyor, mescidin kenarında bir adamın şöyle dediğini işittim. Ya Rabbi, emertani fe eta'tuke. Ya Rabbi, sen bana emrettin, ben de sana itaat ediyorum. İşte bu seher vaktidir. Bana mağfiret buyur. Ya Rabbi bana mağfiret buyur. Kimdir bu adam diye baktım ki, ne göreyim? O da İbn-i Mesud'du diyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi. İşte kendilerine yardım olunan, işte kendilerine fetihler verilen 23 yıl gibi kısa bir sürede. 23 yıl gibi kısa bir sürede. Allah'ın dinini, İslam'ı yeryüzüne hakim kılan, Arap Yarımadası'na hakim kılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Nasıl hakim kılmasınlar ki? Allah'ın yardımını arkalarına aldı onlar. Allah'la beraber oldular. Peki nasıl oldular? Onu razı ederek, onun sevgisine kavuşarak, onun sevgisine kavuşmak için amellerde bulunarak. Ve imanlarına güvenmediler sadece. Biz iman ettik, bununla yetindik demediler. Allah'a ibadete sımsıkı sarıldılar. Allah-u Teala buyuruyor arkadaşlar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. Talak suresi arkadaşlar. 2-3-4. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa biz ona çıkış yollarını gösteririz diyor. Ve onu hesap etmediği yerden rızıklandırırız diyor. Kim Allah'a karşı takva sahibi olursa biz onun işlerini kolaylaştırırız diyor. Ve bir başka ayet. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Biz onlara yeryüzünden ve gökyüzünden bereketler indirirdik. O bereketlerin kapısını açardık. Kime? أَهْلِ الْقُرَى'ya. Ne yaparlarsa amenu ve takav. İman edip takva sahibi olurlarsa. Bakın arkadaşlar, takva sahiplerinin dünyada ve ahiretteki ödülleri bunlar. Allah onlara bir çıkış yolu gösteriyor. O halde içlerimizde dara mı düştük? Bir çıkış yolu göremiyor muyuz? Takvaya sarılın. Rızık endişesi mi taşıyoruz? Takvaya sarılın. Fil dünya ve fil ahiret. Takva her sorunun çözümüdür arkadaşlar. Her sorunun çözümüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَعْرِفُ كَلِمَةً اَوْ آيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ. Ben bir kelime veya ayet biliyorum ki eğer insanlar onu alsalardı insanların hepsine yeterdi. Sahabe diyor قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيُّ آيَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيُّ آيَةً. Hangi ayettir bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan ittika ederse biz ona bir çıkış yolu gösteririz. Gerçekten bu herkese yetiyor. Gerçekten bu herkese yetiyor. Dersimiz bu kadar. Aslında takvayı yani bir derste iki derste anlatmak mümkün değil. Bunu biliyorum. Ancak ben size kısaca özetledim. Allah'a karşı sevgi ve bu sevginin gereklerini yerine getirmektir. Haramlardan kaçınmak Allah'a karşı sevginin ve Allah'a karşı sevginin kaybolmaması, o sevginin celbedilmesi adına bir adımdır. Ki bunun zirvesi harama düşmekten korkmaktan dolayı mübahları terk etmektir. Yani çok uyumak, çok yemek mübahtır ancak Allah sevgisine belki zarar verebilir diye bunlardan kaçınmaktır. O halde arkadaşlar sadece iman ettik demekle iş bitmiyor. Sadece tağutu inkar ettik, Allah'a şirk koşmuyoruz demekle iş bitmiyor. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgisine yönelmek, onu kızdıracak fiil, amel, davranış her şeyden ama her şeyden kaçınmak gerekiyor ki bu da nedir? Takvadır. Takvayla mümkündür. Allah-u Teala takvayı imanla birlikte tüm ümmetlere emretmiştir. Bize de emredilmiştir. Ve biz de bu insanlara, tebliğimizi sunduğumuz bu insanlara ancak ve ancak takvayı emretmek zorundayız. Çünkü tüm Resuller bunu emrettiler. Şura suresini okuyun, Şuara suresini okuyun arkadaşlar. Baştan sonra tüm Resuller bunu emretti. O halde biz de önce kendi nefsimize, sonra da içinde yaşadığımız topluma bu takvayı, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşımayı emretmek durumundayız diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.